Sklepy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższy od czerwca wzrost zakażeń COVID-19 w Polsce, jest prawie 600 nowych przypadków. Był legendą opery i polskiej szkoły wokalnej, zmarł Bernard Ładysz. Jego basfor uznano do największych w historii. Swoje święto obchodzą policjanci, za chwilę relacja. Mamy 584 kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Takie dane podał przed południem resort zdrowia. Od kilku dni liczba nowych zakażeń rośnie. To, że taka tendencja może się utrzymać, potwierdza w rozmowie z Trójką wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Zapowiadało się, bo redukcja była dość istotna, o parę ładnych tysięcy, że uda się tą epidemię opanować. Aktualne zachorowania wskazują, że liczba dziennych osób chorujących danego dnia nam będzie po prostu rosła. I będzie znacznie wyższa w tej chwili niż w innych krajach. Od 3 marca, kiedy test w laboratorium potwierdził w Polsce pierwsze zakażenie, było tylko 6 dni, kiedy liczba zakażonych przekroczyła 500. Ostatnio było tak na początku czerwca. Nie żyje Bernard Ładysz, legenda polskiej sceny operowej i żołnierz AK. Miał na koncie dziesiątki niezapomnianych ról operowych. Zasłynął arią ze Strasznego Dworu. Był unikatowym talentem, zjawiskiem w kulturze polskiej, które zachwycało pokolenia. To był artysta wyjątkowy. Przeniósł się do potwornie zniszczonej Warszawy i w tym straszliwie trudnym czasie potrafi jednak ten swój talent ukształtować w taki sposób, żeby świecić nie tylko na wszystkich scenach polskich i estradach muzycznych, ale w znaczących miejscach muzycznego świata. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski dodaje, że był porównywany do największych głosów na świecie. W Don Carlosie potrafi zaśpiewać, to w czasach, w których jeszcze w grę nie wchodziły te wszystkie triki technologiczne, duet sam ze sobą, króla Filipa i wielkiego inkwizytora. Kiedy się tego słucha, wydaje się zupełnie nie do wiary, bo inna barwa, inna artykulacja, a jedno i drugie piękne. Międzynarodową karierę otworzył przed Bernardem Ładyszem konkurs w Vercelli. W 1956 roku zdobył tam najwyższą nagrodę, dzięki której otrzymał m.in. angaż w Teatru Massimo w Palermo. Na scenie partnerował m.in. Marii Callas. Były podziękowania za służbę, a 6 oficerów otrzymało nominacje generalskie. W Warszawie trwają centralne obchody święta policji, skromniejsze niż w ubiegłych latach ze względu na epidemię koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził uroczystości. Powiedz, jak wyglądają obchody. Ze względu na pandemię nie ma w tym roku ani defilat, ani pokazu sprzętu. Obchody zamiast na Placu Zamkowym odbywają się na terenie jednostki CBŚP. 6 oficerów otrzymało nominacje generalskie. Uhonorowani zostali też wyróżniający się policjanci. Komendant główny policji, Jarosław Szymczyk, szczególnie dziękował policjantom za pomoc w walce z pandemią, za wspieranie innych służb, kontrolę i działania prewencyjne. Kiedy jako funkcjonariusze polskiej policji stanęliśmy przed obowiązkiem realizacji wielu dodatkowych zadań. I z tymi zadaniami poradziliście sobie wzorowo. Policjanci nie ukrywają, że jest im trochę żal, że ze względu na pandemię nie mogą zorganizować bardziej widowiskowych obchodów. Tym bardziej, że, jak powiedział mi rzecznik komendanta Mariusz Ciarka, dla policji jest to rok rocznic. Minęło już 30 lat od uchwalenia ustawy o policji, o współczesnej policji. To również 95-lecie kobiet polskiej policji. To setna rocznica policji wodnej, ale niestety stan epidemii spowodował, że musimy to robić skromnie, ale też i dostojnie. W tej chwili swoje przemówienie wygłasza prezydent Andrzej Duda. On również przed chwilą podziękował za 11 milionów działań kontrolnych, które w czasie pandemii przeprowadzili policjanci. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Po trwającym 2 lata remoncie zamek w Kętrzynie znów otwarty dla zwiedzających. W południe rozpoczął się także doroczny średniowieczny jarmark na świętego Jakuba. Na zamku jest Beata Gajlewska.